بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. دي تبليكي سورة النازعات ترسل نبانا ومخرين فتالنا نازل شوية واتيهم. سورة السائرة مرتبليكي توامة مرتبليكي حافرة مرتبليكي مقصر رب الدو مخی زجر منکرین دا باستا وستخیب دنیای پا واقعی پیران سلام مخی جگم دیس بعد دا قیامتو کو پا دیلا واقلی و سرا وسترقی را پیس بعد ادیلا و دارنگی شوائی دا مصر و سری دعوار سورت چرا اس بعد دا قیامت دا پا شوائی دا سرا تخیب دنیای نام اسمای حسنا چیدی دیکی بیدری دی او صفات بده که یولسم دا یولس خلاصه رسول دا اول که شواهد دی پینزه او احوال دی پینزه را پاره ده هشر تر لسم پوری بیز واجر دی پینزه لسم پوری و تخویب دونیوی دی پواقی داری پیران او دیلله یا اقلیه دی لس تر دیدهش پوری بی تخویب اخروی دی پا احوال و سلور سرا دی پاره ده قیامت بی بشارت دی یو سلور پوری و دارنگی زواجر دی پا سلور طریقوس. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. دي بارك چدا بسم الله الرحمن الرحيم خاص بامداد دنم د الله تعالى چ عام مهربان او خاص مهربان شروع کوم زره دي صورت دا والنازعات غرقا د دې په باره کې چې دا څه صفات دا پنځه آیاتونه دي دا قسمونه دي دا قسمونه د پاره د شهادت دي او دا به صفتونه دا شیزونه دي دا پنځه چې د صفتونه دي اصل کې دا کوم شیزونه به ان شاء الله رب عزت قسم خوړل دي بیدا صفتونه پا زیاد موصوب بانی قائم کری او صفتونه ده دی وجه نذکر کری دی چه اصل که دا شهادت چلی و قسم دخل بده کرد دی صفتونه دی صرف ده زواتونه دی دیر وجه ندای ذکر کری بیدی که اختلاف ده چه دار سش صفتونه دی بعضی مپسیرین و چه دا دی و موصوب ده پاره دی مانا موصوب یو دیو دای صفتونه دی دا ټول او دا ات په صفت دا صفت دا خو مشهوره دا سی کی د بنا په دی باندې بیا قسم یو دی مانا اول وو قسم دی بس او دا وروسته دوون او دا رنګ دو فاګانې چې دار پاره دا ات دی پاغي بعض وی چې نه دا صفتونه د جدا جدا موصوفات لري د پنځه قسمونه دی د پنځه قسمونه را جوړي اول قول سره چې موصوف یو شي نای کې به پنځه مشهور اقوال ني څوک دا ټول او صاحب د ملائکې نه په قبض کولو دروونه مقرر دي او څوک نه دې نه مراد ده حمله کون کې سنن دي د کول عادیات او څوک دا و چې دا نه کانو خلکو چې دعوت د تبلیغ او د دیني حق کوي دا هغه صفات څوک دا صفتونه رسول دي چا په کې دا ملنج دا صفتونه د ارواحو د نیکانو خلکو دي لیکن کم څه چې هغه قرآن کریم سره ټکراو نه خوري نار یو ته مراد کړل شي بیا به یې ځنه باندې علما رد کړلې چې څوک دا رسول صفت دي وې دا راقدر نجومی نه ده او څوک چې د دینه مراد ارواح د اولیاء او د شهدان میرونه په عالم او دا خو صریح چې کوم دی شرک دی لکه آل سیرای مولا به معنی به رات کړي او دې کې قوی دار چې دا ملائک دي معنا سره والنازعات غرقا قسم دې فاروح استنکو ملائکو په سختۍ سره چې کافرونه په سختۍ سره روحاني والناشطات نشتان او قسم دی په ملائکو پر استنکو ملائکو په نرمی سران. شیخ صاحب بیا داسې معنی لیکلی دا چې قسم دی چې راکاږي روح د کافرانو په سختۍ سره. اصل کلام او ناشتا ته هغه وایي چې پرانیزي روح د مؤمنانو په اسانو پرانیستلو سره. اسان یې را پرېمیزي لکه غوټه چې سړی پرېمیزي زورونه نه ورکوي. والسابحات سبحان قسم دی په هغه چې لامبو وهي لامبو والن لامبو ایمانا ملائکه علیہ السلام پس سابقات نو بے اولان دیکھئے دن کی سب قانت پر اولان دیکھئے دلو سلام داللہ حکم تو پل مدبرات امرا پس تدبیر کا ان کی ملائک بازی کارون لرام چا اللہ و تکم سو امر کرے قبض الارواح تصویب و ریا یوم تر جو پر راجپان دا قسمون شلو بیا جواب قسم چې دیت سرے اغا محضوب دے لطو با سننا مانا تا صبر اوشت لے کے گئیم. شیخ غلام اللہ رحم اللہ غوی جزائی دارا لطو سلطن علیکم الملائکہ پی الاخرہ کما پی الدنیا اغا جواہر القرآن کی دکنی چی تا صبانی و پاخرت کے ملائکے مسرد کی گئی لکا سنگے چربانی پی دنیا کے مسرد کنی دیم. یوم ترجف راجفا کلا چی ولرزیگی لرزیدن کی تدباوار را دفا اور پسی بشیر سراتن کی تدباوار را دفا قلوب یوم ایدن واجفا ازلون باپ داور ازبانی لرزیدن کی زلون باپ داور ازبان شیکی لرزیگی اویریگی با تدباو هر را دی پا قلوب یو مایزین واجه پا زلو نبا پا دورز بان لرزیدون کیم داخل زین نا وجلتون مانت سو دا دی مانه کرده وجلتون زائلتون انما کنیا اشاره ده حیبت ده قیمت ابصار و خاشان سترگی داغی با عجزویم دارنگی کزی باید کت لانده باید زلت دو وجن یقولون اینا لمردودون پی الحاپرا وی بادیم آئے واپس کلیشو واپس برکلیشو منگا عزور حالتان ایزا کننا ایزا من نخیر آئے کلا چمنگ شوارو کی زاران زری زری دا خوردی و دو دنیا خبری وی چه دای وید چه را منگ ببیر تا دا سکیو ایزا کننا ایزا من نخیرا اصل که دا اینا لمر دو دونه دا زجر دین پینکار دا باس بعد الموت سرا دا سبب دیده حبت دو زنو اوسترگو چه مخی گمزی کرش حاپیرا چه دی اغا زور حالت تاویلی که دنیا تا و دارنگ ازمه کتا د دیو ظالمانو دا ویل چې دا به مونږ بیرته دنیا ته راځو او دارنګي د قبرون نه برا وځو بیرته او به ولته مونږ تر څمن دا خو به مونږ لانجی دغه بیرو صدا دې دغه معلومی چې قالو تلک ایزان کرتن خاسره ایزا کننا ایزا من نخرای کلا چې شو مونږ اډو کې زاړان زری زری سولی دی قالوا تلك اذا الكره خاسره ودي دا په دا وخت واپس را تاواني دا داغي وجدار چې خود دې مقصد دا چې مخ وینم منو کنه دروغ نه دا به مونږ تاواني یادار چې دا و تاواني دا ولې چې مونږ بیرته دنیا ته راشو دا زمونږ مالونه به خلقو تقسیم کری خزی برانا بل چاقستی بیا بس کو لکه تفسیر کبیر که داویلی دادی و ٹوقی کولی اللہوی پا انما هی زجرتون واحدان اقنان دا چغی و دام دی دا ٹوقی که خو پتا بورتا ولی ایو چغرا آواز پر زورت دیتا ویلی کی تیز آواز او دینا مراد دیمان افخرا یعنی دوی امش پیلک پایزا هم بی سایرا پس ناسا پا دوی با پا خوی میدانوی دا گوانی بای بی عرشی بایین او دی بم لیدل کی حل اتاک حدیث موسیٰ ازنا داه ربه بالوادی المقدس توا دیکی واقعی ذکر کی دا پیراون دا والی ذکر کی مخی دا منکرین و حالا ذکر کلل دا غیر تخویب دا پارا وست دا ذکر کی چه گورا پیراون ستاسو نغطو امی حلا کلی دیر طاقتو سر ورسو لی منکرین تاسم تباکون دکا پیراون آغا بجنشون تاسم نشی بچ کلی یقینا دا غره تا تا خبر د موسی علیه السلام از ناداه ربه کلا چې आवाज وکړ د طرف د بل وادي المقدس په هغه میدان پاکړې شوې توا چې تواله ایسابیلا فرعون انه توغالا چې فرعون ته یقینا ناصر کشي کړی دا تفصیل د نیدار چې څه ورته ویلو دا ورته ویلو سرکشي کړی دا د څه شنه توحید نه د قیامت نه او دا رنگی پا اللہ بانی خلکو بانی زیتے کرے او دا اللہ پا حکیم زیتے کرے پا قل حل لکا ایلان تزکانو پسوائی اشتر تالارا محبت دیش چیزان پاکیم دا طریقہ دعوت پا نرمالیح جا ترغیب بلوار کا ازان پاکی و اہدیا کا ایلان ربی کا پتخشاو لاروکیم تا تا پتر عبد رفسا چیوئی لگیم د الله نه کیر پیدائش پتخشا خشیت الله راضی په انسان کې چې الله معرفت او ساسید چینه نو به کنه راځي انما شاء الله من عباد العلماء الله وي علما یې ریږي ولی کې آی کې معرفت د الله ای باراه الایات الکبرى فسر یخذ الایات ایتن الیم د دې ځنه پیراونه الله سره ذکر کوي او داغی او طریقه دا عذاب پا کذب و آسا پس آتجیب کونا پرمانی اکرل سمت برای سا بیشاک لگو گرزیدو یسا من دیوالا یسا مانا چا یو مانا داره چه سعی که ولا خلقی گمراه که مانا زوال مزیلون اد بر اخپل بانی زوال و ویسا مانا مزیلو نور خلقی گمراه که ولا دارنگ یاد برمانا آرز عن الیمانی و سامانا سا پی المقابلت والپساد یاد دارا چی شایق للو مندوالا ولی ماری لیدلیو دیرنا پا حشر پنا دانو پس راجم اکو خلق او دارنگ یوازیو پا قالان ربکم لالا پس دویلین زستاسو ربیم لئی لړ را به مستاس فاخذه الله نکال الاخره والاولى فسنوا ولاد لرا فعذاب الاخره او د دنیا باندې د دنیا او د اخرت عذاب دنیا کې غرق اخرت کې به نیولې اخرتي والاولى کې او د اخرت دنیا د عذاب د اخرت مراد دی یاداره اولانی کوم وینا چې کلیو پاغي او دارنګي اخر هغه چې کلیو پاغي ونیو چې ما علمت لكم الا ان غير دا اولانی خبره او اخره دا و چې انا ربكم العالم تفسیر قرطبي وي په دې می ونیو ان فی ذلک العبرة لمن یخشى یقین په دې کې خامخا عبرت دی چې لر چیریږي دا پیدا شي دی واقعي انتم مشد خلق لم السماء بنا ایت سدیر سخت په پیدائش کې کنا اسمان چې جوړ کړی ما غلره اور اپ اسم کا پس وا پر د کړی د ما چد دا یو برابر کړی مې دی اور اپ اسم کا پر د کړی د چد دا یې پس وا هنو برابر کړی دی دا کې شلېدل پکې نه یو دارنګي چاودل پکې نه وقت شلی لها و اخرج دوها و تیار کلی دشپ داغی رسلی در رنا داغی والارض بعد ذالک دحا اوزمکا رسر دینا اسرر دینا غلول دلال دی بعد اکی دلتا پا مانا سریوی و لند دارا نور پا کشکالات دیدیز کی چې زمکه خو مخکې پیدا شوې بیا څنګه ویل ارزه بعد ذلک دحا. جوابات پکې ډېر شوي دي خو چې دا معنی وکړي چې ول ارزه بعد ذلک معنا مع ذلک زمکه سره دی نه دحا غوړول د الله دی لره نش اشکال ختم شي. اخرج منها ماءها ومرعاها رسل دیاغینا و بداغی و گیاغان داغیم در از مکنا والجبال ارساها و غرنا اللہ ادرولی دیم متاع لکم پیدر استاز دپارا ولی انعامی کم او دارنگی ده حیوالات استاز دپارا فیزا جاعت طوامت الكبرا پس کلا چراشی گنگی کونکی مصیبت لیم طواما دا عرب پنیز بانی ستا ویلے کی اولی مصیبت تا ویلے کی چه داغی ستاقت نی ابن عباس ایم و پرمائی مراد دینا آغا دوی مش پیلی دا چه داغی سر و باعثوی تا اما پا بارکی بے علماء دام نکلی چه داغا سیلاب تا ویلے کی دو با چه کویان او کند وار سڑک دیتا ویلے کی اوچه تراشی پر سبانی ندار قیامت نم دی د دې بداسي مصیبت چې ارشه هغه راګیر کی ارسیس کې ورنه نه وځي تامت الکبرا معنا څه کلا چې راشه ګونګه کونکي مصیبت لې یوم یتذکر الانسان ما سعى فدورز باندې بیا د انسان عمل چې کړی دی چې ما خدا عمل کړی وبرزت الجحيم لمن يرى وكره كره بشي جهنم د پار دا چا چويني عام قانون داري چې انسان ته ته مشکل پټي کې بیا خپل عمل تاره کې لکه مثلا یو سړی د حکومت مجرم دی ګرځي خو څه پرواي نه او چې کله په پولیس لاس وجد کې او په جوینس پارتیم کې سم د ستا خپل جرم مدري چې زه خور دی او مجرم یم اوس بس کو نو کله چې دا قیامت راشي انسان ته ورخ په عمل ودی کو نه کوکار یا ته ونه کمل ودی چې زما خور خیر نه کمل کړي او کو بدکار نو بد عمل ورته ودی نه چې نه کمل ورته ودی خدا مطمئن شو کنه او چې بد عمل ورته ودی نو دا شی شو نه قرار شو وبرزت الجحیم لمن یرا او راخ کار بشي جهنم د پاره چا چویني یعنی حالتا این یادان چه عقیده لرل دنیا که فا اما من تعا واسر حیات الدنیا لمن یرا مانا سو چین اغیل را او پا مانا دا عقیده سلام رازی خور کافی رو بارا که بین سی کی دارا چه مومنان بمینی فا اما من تعا پس آسو اکسر کشی کرده واسر حیات الدنیا او غره کړی دی ژوند دنیا په ان الجحیم یلموان پس یقینا دوزخ زیاده ورته لور دی بس دغه ځای ره بل ځای نه او دویم بشارت وس و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى او هغه څوک چې ویریږي د پیشې د خپل نه او منه کوي ځان د خواهش نه په ان الجنت یلموان یقینا جنت زید ورته لور ده دلته مفسرین ډیر واقعا ذکر کړی د نیکانو خلکو خو زموږ سره دونه ټیم نه چا ذکر کو حاصل دارې چې یو سړی کې تقوا پکې پرهیزګاری پکې الله رب عزت جنت طبيعه یسلونک عن الساعت ایان مرسا تپوس که دا خلق سانا پا بارا دا قیامت که چکل وی قائم دل داغی زجر پینکار دا قیامت روستر ذکر دا احوال داغینا پی ما انت من ذکرها پی ما انت مانا پسکی تا من ذکرها دیاد داغینا الى ربک موتا سارب تاخری علم داغی دیم د قیامت علم بس الله تعالی د دې علم د بل چا سنې انتها د علم هغه انما انت منذر من يخشى يقين انت يرون كذا چا چې دېږي د قیامت نام کان نو مې يرونه ګیا کې دی بکم اور چوینه دا قیامت لم یلبسو الا عشیتن او دوها چدی وخت نه تیر کړی مگر مازیګر یا ساعت د وخت ارې دنیا کې کو هر څونه ټیم تیر کړی دی وو چرما خو بیخی لږ وخت تیر کړی. امتیازات د صورتو با شهادت مخصوصه سره دارنګ ذکر د توامت الکبران او دارنګ ذکر د خائف او توغیم